1. Het NOS-journaal. In 2 terreuronderzoeken heeft de politie in Brussel en Antwerpen in totaal 8 verdachten gearresteerd. Er zouden plannen zijn voor een aanslag. Volgens de Waalse omroep RTBF zou een aantal verdachten bekend staan als islamistische extremisten. Ondanks strenge regels over verborgen kosten komen die in de reiswereld nog vaak voor. 8 op de 10 reizen zijn niet te boeken voor de prijs waarmee wordt geadverteerd, zegt de Consumentenbond. Die heeft 4 reisaanbieders gemeld bij toezichthouder ACM en de reclamecodecommissie. Werknemers die een hoger risico lopen om griep op te lopen of om anderen te besmetten, moeten van hun werkgever een griepprik aangeboden krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. En het Openbaar Ministerie heeft het strafblad vernietigd van Zembla-journalist Ton van der Ham. Die deed onderzoek naar misstanden in het UMC. 5 jaar geleden werd hij in het Utrechtse ziekenhuis gearresteerd. Die arrestatie was een dwaling, zegt het OM nu. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuw plan om studenten en docenten in het hoger onderwijs meer rust en ruimte te bieden. Vanaf vandaag gaan 14 universiteiten en 1 hogeschool 4 jaar lang proberen om de werkdruk omlaag te brengen door het collegejaar slimmer in te richten. Snoeien in lesprogramma's, minder weken in de collegebanken en wellicht minder tentamens. Het plan is in lijn met de belangrijkste ambitie van Robert Dijkgraaf om überhaupt minister te willen zijn. Het verminderen van de prestatiedruk in het onderwijs. Dijkgraaf was voor zijn ministerschap belangrijk bestuurder en onderzoeker in Princeton in de Verenigde Staten, vestigingsplaats van een van de topuniversiteiten van de wereld. Het plan komt naar buiten op de dag dat het kabinet in crisisberaad bijeenkomt vanavond. Althans, de top van dat kabinet, de premier, de vicepremiers met een aantal secundanten uit het kabinet. Niet Robert Dijkgraaf. Meneer Dijkgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u überhaupt nog wel kans om die plannen van u allemaal voor elkaar te boksen? Of is het kabinet voor die tijd al ter ziele? Nee, volgens mij zijn we gewoon heel goed bezig. En zeker de ministers zoals ik, die gewoon iedere dag hard zitten te trekken om het onderwijs en onderzoek beter te maken. En ik denk dat we vanavond de top van het kabinet gaat kijken van wat is er nou precies gebeurd? Wat zijn de signalen? Nou, dat weten we al toch, wat er is gebeurd. Caroline van der Plas is het grootste geworden en de signalen zijn dat u het dan met z'n allen niet goed doet. Nee, dat is, ik denk inderdaad, een nieuwe politieke realiteit. En hoe gaan we door dat nieuwe landschap navigeren? Nou, dat betekent ook natuurlijk ook straks concreet een andere Eerste Kamer. Ja. Maar ik moet zeggen, ook wel mijn eigen ervaring tot nu toe is dat er heel veel onderwerpen, en ik ben dan gelukkig dat het onderwijs veel van die onderwerpen kent, waar toch brede steun voor is. Het is soms ook mogelijk om iets met algemene stemmen door de Kamer heen te krijgen. Ja. Het is me een paar keer gelukt. Dus ja. ik heb echt wel de hoop dat we op de belangrijke thema's ook in deze nieuwe politieke constellatie, dat we daar gewoon goed vooruit kunnen gaan. U vreest geen kabinetscrisis vanavond? Nee, volgens mij is het echt wel goed dat ook de top van het kabinet dit gesprek voert. Kijk, hoe gaan we nu verder? Ja. En er zijn natuurlijk ook wel weer belangrijke signalen die ons natuurlijk niet verrast hebben. Ja. Van onvrede, van zorg in de samenleving. En daar moet je goed naar luisteren en daar moet je ook mee omgaan en daar moet je ook wat mee doen. Juist. U had het eerder in een interview met de Volkskrant begin dit jaar, toen u net een jaar minister was, over uitwassen in de politiek. En toen zei u eerlijk gezegd, komen die op mij over als toneelstukjes die worden gespeeld. Is dit ook een toneelstukje waar we naar zitten te kijken of is er echt meer aan de hand? Nee, absoluut niet. Ik had het toen eerder over optreden van bepaalde Kamerleden die geprepareerde toespraakjes hebben waar je dan heel van slag moet zijn. Ja. Nee, volgens mij is dit nu echt een heel serieus signaal. En ik weet ook zeker dat mijn collega's vanavond hier echt ook inhoudelijk over gaan praten. En er zijn natuurlijk liggen een aantal moeilijke besluiten voor ons. Ja. Keuzes die je moet maken. Nou, daar wil je denk ik ook even als team de uitspraak doen van hoe je daarmee omgaat. En voor mij is toch het allerbelangrijkste als je nu zegt van ja, wat maakt nou de politiek in Nederland interessant en wat is eigenlijk de kern van wie we zijn? Mm. Dat is wat mij betreft toch dat we er met elkaar in Nederland, op wat voor manier dan ook, en het is soms moeizaam, het kost veel tijd, dat we er met elkaar uit kunnen komen. Juist. En dat moet je ook denken als kabinet. Die boodschap moet je te harte nemen, die moet je ook uitstralen. Juist, dus u voorziet dat ze eruit gaan komen? Ik verwacht dat wel, ja. Zullen we het over het onderwijs gaan hebben? Ja, graag. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Waarom is het eigenlijk nodig om dat hoger onderwijs slimmer in te richten? Nou, wat we gewoon zien in Nederland, dat we eigenlijk een heel vol en een heel lang collegejaar hebben. Het is zo'n 9 weken langer dan het gemiddelde wereldwijd. Hmm. En we horen heel veel klachten van studenten dat ze gewoon eindeloos bezig zijn, dat er ook heel slordig met hun tijd wordt omgegaan. Docenten en onderzoekers klagen dat ze eigenlijk geen tijd hebben om naar conferenties toe te gaan. En het is zo van, in heel veel dingen, maar ook in het onderwijs, er wordt altijd weer iets bijgedaan. Hmm. We stoppen nooit iets. En ik vind een beetje als zo'n bureau, soms mijn bureau ziet er soms uit, dan liggen er overal stapels en dingen. En dan moet je gewoon even het bureau opruimen. Ja. Kijken wat je eigenlijk niet hoeft te doen, of je anders kan inregelen. En ook eerlijk gezegd, ruimte maken voor nieuwe dingen. Dat is ook heel belangrijk. Maar wij hadden een ambitie in dit land. Wij wilden behoren tot de beste universiteiten van de wereld. Hoort daar ook niet gewoon bij dat je hard werkt? Absoluut, dat je hard werkt. Maar het is interessant dat sommige van de allerbeste universiteiten in de wereld de kortste academische jaren hebben. De Engelse universiteiten zijn berucht. Voor je het weet is daar het programma weer afgelopen. En ook, ja? Ook in Princeton, waar we begin mei klaar, waar we hier tot in soms in juli doorgaan. Dus het gaat niet alleen om de lengte. Het gaat erom wat je doet, hoe je het georganiseerd hebt. Of je het ook een beetje, nou, vriendelijk naar de studenten en de docenten heb georganiseerd. Ja. Dat je je tentamens, je hertentamens op de juiste manier plant. Nou, ja. Er zijn heel veel manieren waarop het beter en slimmer kan. Ja. Als je me nu vraagt van op welke manier dan, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En vandaar dat we ook gezegd hebben, laten we gewoon gaan experimenteren. Ja. En 15 onderwijsinstellingen die op heel veel verschillende manieren dit gaan proberen. En hoop ik dat daar die resultaten ook met elkaar gaan delen. En dat we ook gezamenlijk dat collegejaar wat vooral efficiënter kunnen maken. Ja, klinkt bijna als een wetenschappelijk experiment. Absoluut. Ook in de politiek en in het vormgeven van onderwijs kan je de wetenschappelijke methode hanteren. Ja. Dingen uitproberen, kijken wat werkt, wat niet werkt. Ja. En dan versterken wat wel werkt. Ja, bent u zelf eigenlijk nog een wetenschappelijk experiment in de politiek? Ik probeer soms wel die wetenschappelijke methode te gebruiken. Maar het is natuurlijk wat anders of je een ingewikkelde wiskundige berekening doet of dat je een beleidsnota schrijft. Even terug naar Princeton. Dat geldt ook als een van de topuniversiteiten van de wereld. U had het net over de Engelse universiteiten. In Schotland zitten er ook een paar, geloof ik, in ieder geval één. Daar wordt in die korte tijd, is mij verteld, harder gewerkt dan in die 9 weken extra die we hier hebben. Dus hoe gaat u dan de werkdruk verminderen als in die kortere tijd toch hetzelfde niveau of liefst nog hoger moet worden gehaald? Nou, het is eerlijk gezegd ook hier van op dat je de juiste dingen doet en dat je het op een manier organiseert zodat het werkbaar is voor docenten en studenten. We gaan nu vooral heel erg slordig met hun tijd om. En dat werkt eerlijk gezegd demotiverend en dat verhoogt ook niet de onderwijskwaliteit. Ja. Je kan ook, sommige van deze voorstellen zeggen ook van ja, we gaan wat efficiënter mee om de tijd dat studenten en docenten daadwerkelijk fysiek bij elkaar zijn. Ja. Dat we bijvoorbeeld een voorstel is ook van ga een aantal dingen online even voorbereiden. Ga dan in het klaslokaal, in de collegezaal, daar met elkaar het gesprek over. Er zijn allerlei methodes waardoor je het, denk ik, ook de lesmethode efficiënter maakt. En je moet soms ook, dat is heel erg lastig in het onderwijs, maar je moet ook soms tegen dingen nee zeggen. Sommige dingen moet je gewoon ook niet doen, zodat er ook weer ruimte komt voor iets anders. Als u kijkt naar dat Amerikaanse model, om het maar even zo samen te vatten, er zijn al universiteiten in dit land die dit doen. De university colleges doen dat al. Wat is er dan zo nieuw aan dit plan? University colleges zijn natuurlijk een soort uitzondering op de regel. Hè. Dat is kleinschalig onderwijs. Dat is ook met een hoge selectie. Kijk, een van de dingen wat ik mooi vind van het Nederlandse systeem is dat het een hoge kwaliteit heeft. Als je kijkt naar onze universiteiten, eigenlijk iedereen in Nederland met een VWO-diploma kan aan een top 200 universiteit studeren. Er zijn heel weinig landen die dat kunnen zeggen. Het is breed toegankelijk, hoge kwaliteit. Ik ben erg trots op wat er in het Nederlands systeem gebeurt. Maar we zijn echt wel een outlier, echt een buitenbeentje als het gaat over de duur. Dus we zijn daar gewoon heel slordig mee omgegaan. Maar dan moet je toch even uitleggen hoe je dan in een kortere tijd hetzelfde niveau kunt behouden. Hoe doe je dat dan? Nou, iedereen weet, als er heel veel loze ruimte zit in de manier hoe je onderwijsprogramma is opgebouwd, als je een week moet wachten voordat je daarna een of andere herkansing kan doen, ja, dan zit je eigenlijk, dan is het een soort gekke tussentijd waarbij je, nou, die tijd niet kan je toch een gebruiken stage om te leren, kan lopen of als docent dat je naar een conferentie kan gaan, ja. Maar ook niet een tijd waarin je eigenlijk iets aan het onderwijs doet. En ik weet dat ook nog uit mijn eigen ervaring. Zeker in Nederland, naar het einde van het academisch jaar, dan sputtert dan toch een beetje na. Er zit gewoon heel veel ruis en die proberen we er nu uit te halen. Ja, maar het klinkt toch een beetje alsof het allemaal te zwaar is voor de studenten en de docenten. Terwijl als je dan kijkt naar de zomervakantie, vakanties tussendoor, dan denk je, nou, zoveel vakanties hebt u als minister niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Die 9 extra weken gemiddeld, dat zijn wel gewoon 9 echte weken. Mm. En het bijzondere is dat als je gaat kijken naar de vorming, zowel van studenten als onderzoekers en docenten, is dat je er ook andere dingen naast wil doen. Hè? Dus bij wijze van spreken, in het systeem in de Verenigde Staten heb je een lange zomervakantie, maar die gebruiken studenten om stages te doen, om werkervaring op te doen. Docenten gaan dan, veldonderzoek zijn of het kan conferentiebezoek zijn. Je kan, er komt nog heel veel dingen bij kijken. En daar is in het Nederlands systeem heel weinig ruimte voor. En het is ook interessant dat het belangrijkste signaal hiervoor is ook van, we hebben een club, jonge toponderzoekers, de jonge academie. En die is heel erg met dat signaal gekomen. Die hebben echt gezegd van, dit is een inefficiënte manier om met onze onderwijs en onderzoekstijd om te gaan. Ja, maar u hebt het tegelijkertijd ook over de prestatiedruk. Ja. Die is te hoog, vindt u? Ja, wat ik gewoon zie is, en dat is heel breed in de samenleving, als je praat met jonge mensen, met studenten, dan voelen ze heel veel druk om te excelleren. Dat is iets waar ook eerlijk gezegd heel veel mentale problemen geeft, heel veel onrust en draagt absoluut bij aan het welzijn. En het eerlijk gezegd, het ondergraaft ook de onderwijsprestaties. Hè. Dus je weet zelf, als je heel erg gestrest bent, en dan ben je meestal niet optimaal aan het functioneren. En dat is denk ik echt iets waar ik op heel veel plekken in ons onderwijsstelsel zie. Mm. Heeft ook te maken dat misschien studenten dingen doen waar ze eigenlijk helemaal niet op hun plek zijn, maar dat ze die signalen krijgen van ouders, van docenten, van hun collega's, ook van henzelf. Het zit ook in de hoofden, vooral van jonge mensen, dat je meer moet, dat je hoger moet. En dat kan voor heel veel, is dat niet de weg. En het leidt echt tot mindere prestaties. En ja, ik maak me daar zorgen over. Maar dat brengt mij op het volgende punt. Namelijk, het is in dit land, als je een VWO-diploma hebt, word je scheef aangekeken als je niet naar de universiteit gaat. We hebben de universiteit ook opengesteld voor zoveel mogelijk studenten uit alle lagen van de bevolking. Kun je ook niet gewoon vaststellen dat er veel studenten op, in ieder geval een aantal studenten op die universiteiten rondloopt, dat daar niet thuis hoort? Absoluut, ik ben het daarmee eens. Ik denk van, we hebben die opwaartse druk, hè, waar iedereen zegt het moet hoger. Hoger is beter. En ik sprak laatst een student die was bezig met zijn 4e masteropleiding. Omdat hij voelde dat hij dat nodig had om zich uiteindelijk op de arbeidsmarkt te kunnen begeven. Er is heel veel druk om die kant op te gaan. Dat heeft denk ik 2 effecten. Eerste effect is wat u net zei, van dat mensen misschien niet op de juiste plek zitten, zichzelf onder te hoge druk stellen en uiteindelijk daar ook niet in slagen. En de tweede is dat er andere delen zijn van ons onderwijslandschap, mbo, hbo, waar denk ik prachtige onderwijstrajecten zitten, ook hele goede banen, waar heel veel jonge mensen perfect op hun plek zouden zijn, maar ze hebben die signalen gekregen uit de samenleving dat op een of andere manier minder is, we noemen het ook lager opgeleid. En dat daardoor minder mogelijkheden zijn. En dus we zien eigenlijk een soort onderwaardering voor die vorm. Ja. En een overwaardering van het universitair onderwijs. En ik denk dat moeten we weer gaan herstellen. Maar hoe ga je dat dan doen? Nou, dat heeft volgens mij 2 dingen. Ten eerste dat we gewoon meer aandacht gaan vragen voor al die verschillende vormen van onderwijs. Ook met elkaar gaan uitstralen dat we dat gelijkwaardig vinden. Dat betekent ook dat dat denk ik uit principe. Hè? In principe voel ik van, ja, ieder jong mens die zich wil ontwikkelen tot de beste vorm van zijn of haarzelf, dat is de grote taak van het onderwijs. En die moeten we allemaal gelijkelijk waarderen. Maar dat betekent ook dat de ervaring om in een bepaalde onderwijsvorm te zijn, als het gaat over ondersteuning, wat betekent, word je ook volwaardig als student gezien, dat het niet uitmaakt of je op het mbo, op het hbo of op het wetenschappelijk onderwijs zit, maar dat je allemaal gelijkelijk behandeld wordt. En dan denk ik dat die gelijke maatschappelijke waardering is superbelangrijk, want we hebben deze mensen allemaal nodig. We hebben al de banen nodig waar deze opleidingen voor opleiden. Maar het helpt dan denk ik ook dat studenten voelen van, ja, ik mag echt ook wel het pad kiezen wat bij mij hoort. En ik spreek vaak studenten die zeggen van, bijvoorbeeld, ik doe een hbo-opleiding, die is voor mij toch te theoretisch. Ik stap over naar het mbo en ik ben heel erg gelukkig. Ik doe nu wat in mij zit, waar ik goed in ben, waar ik plezier in heb. En dat soort signalen, dat soort verhalen moeten we vaker vertellen. Dus laten we zeggen, de wens ook vaak bij ouders om na een middelbare school vooral toch maar richting een universiteit te gaan. En dat begint eigenlijk al bij het basisonderwijs. Bij een schooladvies, een bindend schooladvies. Daar komt u trouwens ook binnenkort nog met een brief over aan de Tweede Kamer. En is wat vertraagd. Wat is daar aan de hand eigenlijk? Waarom duurt dat zo lang? Hij is niet vertraagd. We werken eraan. Het is inderdaad een hele concrete manier om die studiedruk ook wat te verminderen, is het bindend studieadvies waarbij je nu eigenlijk je eerste jaar moet halen. Mm. Nou, we hebben als coalitie afgesproken dat we dat eigenlijk na twee jaar gaan trekken. Daar zijn we nu hard mee werk. Hopen we snel mee naar buiten te komen. En als studenten nu luisteren en denken, nou, dat zie ik eigenlijk wel zitten. Hè, 9 weken per jaar minder in de collegebanken. Heb ik iets meer tijd voor mezelf? Kan ik een beetje op reis? Is dat de bedoeling van het geheel? Nou, ten eerste denk ik, wat ik al zei, we willen gewoon efficiënt met hun tijd omgaan. En we hopen ook dat er daarmee mogelijkheden komen om andere dingen te doen. Dat is denk ik niet op vakantie gaan, maar dat denk ik ook heel erg aan de werkervaring die je ook als student wil hebben, stage lopen. Maar je zou zeggen, een stage is toch, het zou gewoon onderdeel van een opleiding moeten zijn, niet? Zelfs bij het wetenschappelijk onderwijs. Dat zou een interessante gedachte zijn. Die zijn er ook vaak, dat is een manier. Maar wat je gewoon ook ziet is dat er onderdeel van je vorming als een jong mens is natuurlijk om die studie te doen, maar ook de andere ervaringen naast te zetten. En ik merkte wel in mijn vorig leven in de Verenigde Staten dat dat een heel belangrijk element was van het opgroeien, om ook die werkervaring te doen. Ik zeg nu niet dat iedereen in die extra tijd, hè, want soms niet al deze programma's leiden tot echt een verkort academisch jaar. Sommige wel, maar andere ook met tussentijds. Maar dat is wel het Amerikaanse voorbeeld. Dat zegt u net zelf, dat je in de zomer of in andere periodes tussen die semesters in, dat je daar werkervaring gaat opdoen. Het is een mogelijkheid. En eigenlijk nu is dat bijna niet mogelijk. En ik denk dat dat ook, dat geeft een rijkere ervaring. En ook op de universiteit zie ik zo vaak dat men eigenlijk geen idee heeft waar die studie nou precies voor opleidt, hoe je die keuzes maakt. Meer ruimte krijgen om je breder te oriënteren is denk ik een groot goed. Maar ja, het lijkt me dat een opleiding op welk niveau dan ook uiteindelijk moet leiden tot voorbereiding op de arbeidsmarkt, niet? Ja, maar als je nu kijkt, ik spreek graag over de waaier van het vervolgonderwijs, dus mbo, hbo, wo, dat we die meer gelijkelijk moeten behandelen. Dan zie ik bijvoorbeeld in het mbo, dat stages zijn daar echt, het zijn echt de kern van de opleiding. Je wordt eigenlijk opgeleid samen met het bedrijfsleven. Dat is een groot goed. Ja. Mensen leren daar vaak. Absoluut. En dat zien we eigenlijk, we zien bijvoorbeeld ook bij de lerarenopleiding, dat vind ik ook heel mooi. Hè, dat je als leraar in het hbo ook vaak al veel voor de klas staat. In het wetenschappelijk onderwijs zien we soms wat minder. Wel bij sommige opleidingen, maar lang niet bij alle. Mm. Nou, dat vind ik zelf iets waar bijvoorbeeld universiteiten weer wat kunnen leren van het beroepsonderwijs. Ja. Heeft dat ook met de studentenpopulatie te maken eigenlijk? Hoeveel studenten huisvest en lesgeeft op zo'n universiteit? Nou, we hebben wel gezien dat de afgelopen jaren dat de universiteiten zijn gegroeid. Hè, en dat het heel veel druk geeft. We hebben het nu gehad over druk op studenten en docenten. Mm. Maar het geeft ook druk om de wereld daaromheen. Ja. Externe faciliteiten, zoals huisvesting, mentale zorg, et cetera. Ja, en dus is er een discussie over internationale studenten. Studenten uit het buitenland dus. Ja, in hoeverre die in welke mate nog welkom zijn op Nederlandse universiteiten. Daar komt u wel met een vertraagde brief in mei, toch? Ja, en daar heb ik ook al uitgebreid in de Kamer gesproken, waarbij mijn standpunt altijd is, internationalisering is een groot goed. Hè. Nederland is als geen ander land verbonden met het buitenland. En dat zie je ook in de studenten. Wij hebben een hele grote instroom van buitenlandse studenten tegenover onze uitstroom van Nederlandse studenten die in het buitenland studeren. Het is een groot goed. Het geeft ook druk op allerlei plekken. En ik voel vaak van we rijden daar in een soort auto met eigenlijk alleen een gaspedaal. En geen rem. En ook geen stuur. Nee. Eigenlijk, wat ik al de Kamer heb gezegd, daar wil ik eigenlijk met maatregelen komen. Dat we soms ergens kunnen afremmen. Maar ook dat we kunnen bijsturen. Want de voordelen van internationalisering zijn er ook soms heel gericht. Hè? Ja. Bijvoorbeeld. In de arbeidsmarkt. We hebben echt grote behoeften aan bijvoorbeeld ingenieurs en technisch opgeleide. Bijvoorbeeld voor onze high-tech-industrie. Grote bedrijven als ASML schreeuwen om personeel. Ja. Dus daar zou je eigenlijk misschien juist meer gebruik van willen maken. Dus u wilt meer arbeidsmarktgericht gaan kijken naar welke buitenlandse studenten nog wel of niet welkom zijn? Nou, dat is één element. Daar zijn die voordelen. Dus in het algemeen, als je iets hebt wat voordelen en nadelen heeft, dan denk ik, is het verstandig om de nadelen te minimaliseren. Nou, dat gaat onder andere over de druk op de huisvesting. Ja. De druk. Die is voorlopig nog niet weg. Die is voorlopig nog niet weg, maar daar wil je eigenlijk temperen. Maar aan de andere kant zitten er ook voordelen. En die voordelen wil je maximaliseren. Want ik ben er trots op. Ten eerste dat we zo'n geliefde bestemming zijn. Dat betekent dat we iets goed doen. Hè? Van studenten kiezen letterlijk met hun voeten en velen kiezen dan van om naar ons toe te komen. Dat is de kwaliteit van ons onderwijs. Ja. Tegelijkertijd staat die kwaliteit onder druk. Ja. Dus daarom ook ik voel, ook deze beweging moeten we proberen te beheersen. Moeten we verstandig mee omgaan. Daar had u het net over een vol bureau. Met stapels papier en dat je af en toe je bureau moet opruimen. Dan had u het over het curriculum voor dat hoger onderwijs. Nou ken ik u al wat langer dan vandaag. U bent een man die graag naar de kern van een probleem teruggaat, toch? Eerst maar eens even de rest en alle ruis wegstrepen. Desnoods met een flip over. Even opschrijven, wat is hier nu eigenlijk het probleem? Waar zijn wij, hoe zijn wij hier gekomen, toch? Ja, ik noem dat vaak even het bord leegmaken en weer even vragen waar hebben we het weer over en waarom doen we het ook alweer? Ja, waarom zit u niet bij dat overleg dan vanavond? Zou misschien helpen. Nou, ik hoop dat deze methode mijn collega's ook toepassen. Maar ik probeer het in ieder geval in mijn eigen domein, onderwijs, wetenschap, vaak te doen. En dan merk ik ook wel, dat is soms ook best wel vreemd. Want we doen heel veel dingen doen we omdat we ze gisteren ook zo deden. En dan kom ik ook bijna weer terug bij dat die inrichting van ons onderwijs. We slepen heel veel bagage met ons mee. Ik denk het goed is om zo nu dan het bord leeg te vegen. Dat ben ik trouwens in mijn eigen domein wel aan het doen. We zijn bezig met een toekomstverkenning. Die proberen voor de zomer af te ronden. Ja. Ja, wat heeft het onderwijs nu eigenlijk nodig? En dat is precies zo'n moment om het bord leeg te maken. En dan ook met krijt is wat te gaan schetsen. Ja. Het mooie is, dat kan je dan ook weer uitvegen. Ja. Maar ik denk dat we in de politiek in zijn algemeenheid meer van dat soort momenten moeten nemen. En ook uitleggen aan iedereen. Wat zijn ook alweer die. Waar beginnen we eigenlijk? En wat voor welk probleem is dit nu het antwoord? Ja, geldt dat ook voor het stikstofprobleem? Namelijk, veeg het regeerakkoord maar even schoon en ga even opnieuw beginnen. Nou, dat voert wel heel erg ver. Kijk, vanuit mijn perspectief, wat gewoon heel erg belangrijk is met het stikstofprobleem, dat ik ben ook minister van Wetenschap. Ja. Dat we op de juiste manier ons laten adviseren. Er zit enorm veel kennis in de samenleving. Ja. Hoe je dit moet aanpakken. We hebben veel hele goede en zeer gerespecteerde wetenschappelijke adviesorganen. Ja. Dat hun kennis wordt meegenomen. Nou, zover ik dat nu heb meegemaakt vanuit mijn positie in de Trevenzaal, zie ik dat ook gebeurt. Ja. En laten we het echt ook dit gesprek. En ik weet zeker dat mijn collega's dat doen op basis van de feiten. En die zijn soms moeilijk. We moeten toch, dat is het grote verhaal. Mm. Als land leren leven binnen de grenzen van het milieu, van de economie. Yeah. En ik voel, we hebben een lange geschiedenis omdat we er tegen grenzen aanlopen en dan uiteindelijk ons ook weer een beetje opnieuw uitvinden. Dat hebben we in het verleden gedaan. Ja. Toen allerlei vervuilende industrie en gewoon geen plek meer was voor Nederland. Nou, kijk eens hoe goed we daaruit zijn gekomen. Ja. Ik hoor nog weinig ruimte voor een ander standpunt namens uw partij in het kabinet.